أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورت الزمر د څلرم آیات څخه شروع پر شپږم آیات باندې دا ختم شو. نو د دې ربط د ما قبل سره چې دی په دې کې دی چې دا خو د سورت سر دی د سورت د ابتدا څخه بیا تر دغه ځایه چې دا اوس ما ووایه. نو خو د یو سبق یې مخکې تیر شوی دی. د هغه ځایه تر دغه ځایه دا ټول چې و دا د الله تعالی د توحید احقاق یې کاوه چې د الله وحدانیت ثابت کړي. دا سورت ګرد موږ د توحید څخه دی ډک دی. دا څو رکوګانې چې دی لري په د هر رکو کې د توحید دلایل دي. احقاق د توحید دغه ته وایي چې د دا توحید حقوالی په دلیل ثابت کړي. دلیل پر وایي چې الله یو دی شریک نه لري. نو دغه احقاق د توحید یې کاوه. نو چې احقاق د توحید کوي پر توحید دلایل وایه نو ابطال د شرک خپله ورسره راځي. بره شرک د منځه څخه ځي. او بل حقانیت د قرآن چې د قرآن کریم حقانیت پکې بیان دي. دغه درې خبرې وي. خو دا د قرآن کریم حقانیت موږ د کتاب په سر کې د دغه سورت په سر کې لا دلته الله پاک موږ ته بیان کړي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم چې ول دا نازل د دې کتاب نازلول د الله د طرفه څخه دي. دا د بنده جوړ نه دي. د نبی عليه السلام د طرفه څخه نه دي. بیا په دې بل آیات کول ان انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله والمجد په حق ته نازل کړی دي. نو چې قران حق سو فاعبد الله. نو دا یې ولې دا د قران کریم حقانیت پر د مخه کوي. دا هغه وجه دا د خدای د توحید دلایل قران وایي. نو چې پر قران د سړي عقیده نه وي پر دلایلو یې د کمی خواره ځینو خوجه د قران حق عقیده د قران حقانیت دا یې د مخکې د مؤمن په عقیده کې ورواچوه چې دا ته حق وبله. بره چاره خبره کوي نو خو منې. او که ته د مثال په طور د یو چا په ذهن کې د قران کریم حقانیت نه یې وراچولی. بره چې ته د قران دلایل ورته وایې هغه وایي زه چې باغري وینم ته واته ارو درلی زه چې قران ولا که منم پیې دلایل راته وایه. نو خود مخکې د قران کریم حقانیت بیان کی. کنی اصلي مهم مطلب خود خدای پاک وحدانیت دی. نو خود چې په دا کتاب بیانیږ اول د هغه حقانیت بیان کی برای توحید شرا واخستی. د توحید په سلسله کې نو مال ابطال د چا خپل ورسره راځي د شرک کې. په سلسله کې د دغه جریان په تسلیه د نبی علی السلام هم ځای پر ځای باندې ورلور کی. نو اوس ما د خبرې خلاصیا کتیس په ځین کې راوستلې او چې د توحید دلیل روانو تر دې شپه جمع آیات نو یو څه دلیل یې ویل سوی یو څه د دې اوس د دغه ځای څور شروع کیږي. دلو اراد الله څخه ام بیان د توحید دی. خدا داسې دلیل دی چې وجه دلیل ته چې دی دا ابطال د شرک پکې کې ام راځي. هغه د ابتال د شرک نو څنګه پکې کی راوړي چې متوحد بیانې هم ابتال د شرک پکې کوي. هغه دا دی چې دغه کفار چې دیو الله تعالی ته ولد هم ثابته و د شرک دغه هم یو کار. مثلا نصارا چې و دیو الله تعالی ته ولد ثابته و څوک یې ولد ورته ګرځو حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام ولدا چې پلار یې نسته د مور پیدایي مرحوم دار پلار الله پاک نسا دغه یهود چې بیا و هغو بیا حضرت عزیر علیه الصلاه والسلام د الله تعالی د پاره زوی بلی ولدا د خدای زوی دی. د مکې مشرکان چې په دې کې به داسې قبیلې وي چې ملائکه یې د الله تعالی لوڼې بللې نو خو دغه دی د کفارو دغه درې غټې ډلې وي دوی الله تعالی ته ولد ثابته وه. نو موږ چې د الله تعالی توحید ته بیانو باید دغه جواب موږ لره ورکول شي. نو هغه جواب واکې د قرآن د روی څخه اوس موږ وایي قرآن جواب ورلر ورکړی دی چې الله وایي د دوی دغه خبره غلطه ده چې ماته اولاد ثابتی څنګه غلطه ده. نو چې الله تعالی اولاد ځانته ثابتی بې اراده دا کار کوي نو خو الله به اراده ده یو کار کوي په دنیا کې چې هر کار کوي خو د الله اراده غواړي. الله وایي ما یې اراده لا ولاکه کړې ده نو اولاد د کومې خوا دي نو په خبره پوه شوې لکه سړی چې په یو چاپ سي یو کار تړي هغه برای کول خو هلته پرېږده اراده مې لا ولاکه کړې ده. نو الله دغسې وایي چې ته ماته اولاد ثابته یې یا عیسی راپستړې یا عزیر یا ملائکه ما یې اراده لا ولاکه کړې وایي کمی اراده کړی وای چې زه اولاد ځان ته ونسم نو خو دا خامخا لازم او په مخلوق کې به مې یو څوک ځان ته دغه کاوه اولاد کاوه ولې د الله سما سوا خو ګرده مخلوق دی. داسې څوک شته چې د الله څه جما سوای او مخلوق دی نه په دا ګرده موجوداتو کې د الله سما سوا چې دی هغه مخلوق دی. نو الله وایي که زه اراده وکړم چې ځان ته اولاد پیدا کړم نو خدا به لازم وي خامخا به په دا مخلوق کې خوره کوم چې یا دغه مخلوق یا دغه یا دغه او دا عیب دی. الله وایي دا کار زه کوم نه چې د ځان دپاره په مخلوق کې اولاد پیدا کړم. ولې عیب ولې دی چې سره په دلیل سر خلاص کې په ترجمه م سر خلاصېږي. هغه دا دی چې اولاد ګرد مر باید د پلار د نوعي او د جنس څخه یې اولاد باید د پلار د نوع او د جنس څخه. که اوس مثلا موږ د سی په خپل محول کې وګورو یو ښځه لنګه شي بره خلک وایي چې د سپي کوتره ایاګي راوړي دا د ښځې د پاره اوس کمال دی که عیب دی. خو خلک یې پټه یې خو ګر سره برای پیټه راواړه دا چې کنه نو څه فرق دی خو لنګه سو سپي راوړي نو څه وسوله خو د جنس یې الته نه دی د نوع څخه یې نه دی. نو اولاد چې د خپل والد والدې د نوع سنې دا د وغو د پاره عیب دی. نو الله پاک کما اراده د اولاد چیرې کړی وای نو خو اولاد به خامخا په مخلوق کې ما ځان ته غوره کولی او مخلوق کله د الله د جنس او د نوع څخه دی. الله خو جنس نه لري نوع نه لري دا رقم چې خپل ځان ته بیا بل دغه اولاد پیدا کړي نو بره خو دا غیر جنس اولاد په الله پسې تړي. نو خو خلک وایي خو پیټ کې به الله ته ورواړو ځي مړې چې الله پاک واجب الوجود ذات دی. الله تعالی چې د هغه صفات کمالیه لري په د اولاد کې ولې دا نشته دا څنګه اولاد زېږولی دی لکه انسان چې مال دغسې یا حیادي پشي وزېږي یا سپی وزېږي یا سرلی وزېږي نو بره خلک وایي دا څنګه اولاد وزېږوه دغسې دلیل اوس وایي. نو د مشرکانو رد کوي په کومه خبره کې چې اولاد اولاد ثابتی. لو اراده کچیر اراده کړی وای الله الله پاک اند دې خبر یتخذ چې دی ونسی ولدن اولاد ځان د پاره دی اولاد غوره کی لاستف نو خو خمخه به د غوره کولای مما د اغه شیانو څخه یخلق چا لو تعالی خلقی اغه پیدا کیه ما اغه شی به د غوره کولای شاو چې د اراده وای په مخلوق کې به شته د اراده سي څوک به غوړه کوله کبه بل کار کې د چا لاج اولاد لري او د مخلوق د قسمت څخه جني ولې خو د الله سم سوا په موجودات کې به مخلوق بل څوک نسته ګرد مخلوق دي. نو خو که اراده د اولاد کړو نو خامخا به د غوړه کوله د مخلوقات څخه هغه څوک به غوړه کړي چې ورته خوښ یا به انسان زوی کړي وای یا به پیری زوی کړي وای به ملک زوی کړي خو دغه مخلوقات کې نو خو دغه به کړي کبه بل لارسته بل لار نسته ملاقات دي چې متصلې لزومیه جوړه چې کلمه را خطرې نو ورځ خامخا موجوده ده. الله وایي نو کما چیرې اراده کړی چې اولاد ونسم نو خامخا دغه خبره په مخلوق کې به مې ځان ته څوک غوره کولی چې دا زما اولاد دی کېدای شي ورته متوجه. لو اراده که اراده کړې وای الله الله پاک اند دې یتخذ چې دی ونسي د ځان دپاره ولدن اولاد لاستفا نو خو خامخا به د غوره کولی مما د هغه شیانو څخه یخلقو چې الله یې خلقي د دا زوی والې دپاره ما هغه څه به غوره کړی وی شاو چې د الله تعالی ورته خوښ وای او دا کار خو نکیږي ولی سبحانه سبحانه پاکی ده د دردا خو د پیټ کار دی د شرم کار دی مال خو بیخ خو جنسیت نسته سره هم جنسی نسته مخلوق وګوره الله وګوره ګوره سبحانه هی پر څنګه ځای ووایه چنه دا خبره د کړو د چالاج په مخلوق کې ځان ته زوی غوره کې خو د جنس نه دی بار دغه رقم د خدای د پاره داسې پچ کې مالی نه ګرځي عیب لره ګرځي نو خو سبحانه وایه سبحانه پاکی ده دغه الله لره دا سبحانه ووایه د ما یخلق د می ما یخلق ما یشاء ورسته بنو چنه معنا دا کار خو نکیږي دا خو غټ عیب دی دا کله کې دای شي نو چې عیب دی سبحانه پاک دی الله پاک لري نو چې تعالی دی خبرې باطل څه مقدمه باطل دی ملاقاری چې بار سړی کلمه را خطر یو ورځ خو موجود ده مګر ورځ خو نشته نو چې نشته مرمدار المر نه دی را خطلی نو دغه خو الله تعالی نه دی کړی چې مخلوق کې ځان ته ولد غوره کې مرمدار اراده نه ده کړی که اراده کړي وخت اراده سره دا خبره لازم ده چې مخلوق کې به ځان ته اولاد پیدا کولای او دا خونه کې اراده ځنې پاک دي نو اراده نه ده کړي نو چې د یو شی اراده له الله نه ده کړي نو اولاد چا ده سو نو خو معلوم ده د مشرکانو خبره غلطه سو چې عزیر ورزکی عیسا ورزکی ملائکه ورزکی دا ته غصیب تعالو لره ورکی فسینو چې مال دا توحید ام دی او رد د چا ام دی د شرک ام دی توحید زیاده غراري هو الله الواحد القهار نو هو دغه الله عز وجل الله دا الله دی الواحد دا بی مثل و یکتا دی القهار دا زبردست غالب پر ټول مخلوق دی اولاد ته ضرورت نه لري په دې کې احتیاج نشته اولاد خو چې سړی غواړي خود د تربور د پاره به غواړي د یو بل مخالف د پاره به غواړي چې دا زمړی مدار ټکو سره خوري انو اولاد شو دی پر بغل به دی ګونجه ودرې نو الله چې قهار دی پر ټول زبردست دی صد کومه کې ته ضرورت لري سه اولاد ته ضرورت لري و چاته هیڅ چاته ضرورت نه لري د واحد و ترجمه ته به مفهم مش خو واحد دی ترجمه کو چې هو دغه الله چې دی الله الله دی الواحد و معنا یو دا یو دی حساب اعتبار نه یادی اگر اکن کې ختم یو زم یو زنه کله سر سره خو زم یو سره متم یتم یابل نو مرچ الله واحد دی حساب د قسم څخه نه چ واحد دی بلکې د یکتا په معنا دی واحد ګوره دوی ترجمه مش په دا ما حول کلو پلانې سړی یو دی معنا یا دوه درې دی حساب د قسم څخه یادا سی دی وای وروره پلانې خو په جالک کې یو سړی دی په جالک کې یو سړی څه باندې خو ار سړی یو سړی دی دلته هغه معنا نه ده چې معنا په اعتبار دی حساب یو سړی دا معنا چې جوړه نشته نو الله پاک چې موږ واحد ورته کارو د واحد صفات چې الله تعالی ته موږ کارو په هغه معنا کارو هغه معقده ده چې الله مثل نه لري معنا جوړه نشته نو هو دغه الله الله الله دی الواحد دی بی مثل دی معنا یکتا دی دغه سیو دی چې جوړه نشته القهار غالب و زبردست دی نو دا خبره د منځه ووتله چې الله اولادونه لري د توحید بل دلیل بیانی خدا دلیل افاقیه بولی د توحید دلیل افاقی افاقی دغه چې د ځان څخه ما سوا جهان ته وګره یو ځان دی یو جهان دی دا په جهان کې چې د الله د وحدانیت دلیل د جنس څخه تعبیر په چا کې جو په دلایل افاقیه او افاق او چې ستا په بدن کې دلایل د توحید الله درشي وجه ته به دلایل انفسیه وای نو اوس اول دلیل افاقی وای خلق الله پیدا کړی چې السماوات اسمانونه والارض او مزك بالحق فحق وبرشتا پرشتا دا معنی چې دا د ساتيري شي نه دي دا حق دي د حکمتو ډک دي کله اسمان نظام تو ګره څونه حکمتونه پکشي کیږي چې ساينستانان پکشي اختدي چې دنیا پیدا سوې ده لا پایته ولا کړ سعودي جلا ورته عاجز جدير زي راسي ورته ودري رساله نه په خلاص شي نو دا د دوه حکمتو ډک دي مزك دا غره کم پر سره کم کم پني ده دا مزك ګوره نه بوره آر ایستا نه ګوره آر ایستا د دنیا کمپنۍ چې چالان څه د دانې څه کاربن خارجي څه در به یو هی هی د ماشینانو دا داسې یو پټه کمپنۍ ده ګلان هم شنه کوي یو چې سور رنګ راچولې دي بل چې ژاړو راچولې دي یو چې د شبوی بوی راچولې ده د جعفری جلا بوی دي د ریحان جلا بوی دي دا اوس څنګه کمپنۍ ده څنګه رنګریزي پکښې کې ده یو اوبه دي یو هوا ده یو لمر دی یو ژړ ګل کوي بل بیا سور کوي یو بخمجي رقم دی بل سره کم دی بویانو عطورات یې جلا دي میوو ته که راسي دا خوږوالی څونه قسمه قسم دی د خټکي خوږوالی جلا دی د هندوانې غې جلا دی د زردالو غې جلا دی د آم غې جلا دی دا د انسان دا د خوږوالی چې شوکې دي پر هر یوه جلا جلا خوند اخلي د زردالو لمبه یې په آم نه ماتیږي د آم لمبه چې د هغه یې په انګورو نه ماتیږي نو دا داسې یو کمپنۍ ده خو د حکم حکمتو ڈاکہ دے چورتا متوجہ سے خپلا بگوتا پا غاخ ورسے چھ دا سنگا خاموشا کمپنی دے او سون دائمی دے چھ پرزیان غواری چھ ماشین کریاب سو دا دی روان یا دی چلیج نو دا دا غس ذاتی بلی چوک پیش دا رکا دا گور افاقی دا جلدی دا لا پر وحدانیت خلق پیدا کری جا اللہ السماوات اسمانون والاردم زکا بالحق پا حق سر مانا پرشتاو پا حکمت سر دا خیو کار سو دا خلق بل یو کویرو لیل علی النهار یو کویرو را پیچی تکویر دا غدی لکه دا لنگوشتی ورک سڑی پسر بانی دا سپیچی یو کویرو را پیچی اللیل شفا علی النهار پر راز بانی و یو کویرو او را پیچی النهار او راز علی لیل پر شفا بانی لا قاری دا چی دی دوارا کما ترجمه داری یو تکویرو پیچی لیا دا دی مثلا دا راز شفا چی ده دا دار کم دل که یو دو رنگ ته یو بنگړی فرض که یو کړی فرض که داس ګردی کړی خوب په یی ریش فرض کی دا کړی چې ته پر دې دا تو رنگ داس په پسې د سپین ځنی راځي وکه دای پرای پیچل کیږي ته چې کما شام چې مر لویږي په دا بازارو کې هم پام نه په سارا کې چوغري شپه دل مرخاته د خوازه خرازی داس چې مر دوری لویږي ته وجه خاطر ګره دا خاطر تاریخي پسې را رواني نو ګوای چې دا ورځ د سغت ورشې و دا راکړ پر دا ورشې باندې ګوای چې دا ورځ د شپه دغه سره روان نه در روانه دا ورځ پټي ورځ ځنی دي دا په پسې ده د سپېدو د خوا چې بیا ورته وګوره سهار بیا د دې خوا سپېلوا بیا را روان دی ورځ پسې را روانه ده شپه داسې تر ځان لاندې کوي نو ګوره داسې ګول کړي جوړه کړه یا پلا پر دغه کړي باندې د ماښام خوا چې لمر هلته لویږي د لمر خاته د خوا شپه پر راځي دا رقم پر راغوړېږي راغوړېږي داسې ځي سهار چې بیا سپېدې چې د اخوا ورځ خو را روانې پر هغه شپه باندې تر ځان لاندې کوي نو الله هغه ذات دی چې دی څه چل کوي شپه پر ورځ باندې را پیچي معنا د لمر لوېدو په وخت شپه پر را روانه ده ورځ تر ځان لاندې کوي ماښام سره باندې و یو کویرو النهار او ورځ بیا را پیچي پر شپه باندې دای به څه وخت دای به چې سهار سپېدې دي بیا ورځ را روان ده پر شپه باندې دا یو رقم تکویر سو بل تکویر دا دی چې د دوبي په شپو کې چې دی شپې لنډې سي معنا لږ ساعتونه سي ورځ پر را ډېره سي نو ګواکې د ورځې خوا یې پر دې نو کې را پیچلې ده او د شپې خوا یې ورله راور کړله په ژمي کې چې بیا دی د شپې خوا ډېره سي ورځ کمه سي هغه د ورځې پر خوا یې شپه ګواکې راوپیچله داسې پر راوږده کړو دا تکویر په دې معنا سو یا د فصلو په اعتبار فرق ورله راورکړه چې د ژمي او د دوبي فصلونه چې دي هلته په یوه شپه پر راوږده سي راوږده سي د ورځې خوا لاندې کې بل پلا چې بیا دی د ورځې خوا پر راوږده سي د شپې خوا لاندې کې لکه دا د دوی به ورځې اوږدې شپې لنډې بل تکویر دا معنا سو چې دا روزمره په شواروس کې هر سهار ماښام ورته ګوره ماښام چې لمر لویږي عادي د لمر ختو د خوا څخه شپه راځي راځي دا ورځ بره ختم کې داسې پر ګرد جهان را خپره سي د سپېدو د خوا چې بیا ورته ګوره ورځ راځي پر شپه باندې را خپرېږي داسې نو په روزمره نظام کې هم دغه رقم ده او د کال په اعتبار چې ورته ګوره هم دغه رقم د شپه بالا کې ورځ لنډه کې بله پلا بیا ورځ بالا کې شپه ورته لنډه کې نو یو کویرو را پیچي اللیل شپه علی النهار پر ورځ و یو کویرو او را پیچي النهار ورځ علی اللیل پر شپه باندې وسخر الشمس تا وین دریم دلیل په دغه افاق کې وای وسخر الله تعالی مسخر کړی دی معنا مقرر کړی دی څوک الشمس المر والقمر سپوږمۍ کلمر دی که سپوږمۍ دی د ارې پر کار ګمارر دی تسخیر دغه ته وای لکه مثلا زه تا ته یم چې دغه کارونه پر تا دی تا به روزمره کوي بس نو ته مقرر سوې مگر زموږ مقرری خدای دی چې مقرر یې کې کار نشي ځنې کړی بس خو انسان دی رب العالمین داسې تسخیر کړی دی چې لمر او سپوږمۍ چې مسخر کړي دي ته څه وخت د دنیا پیدا ده روانه ده روانه ده چې بیا یې الله پناه کړي تر هغه وخته پورې دی نه ستړیا قبلوي نه بله قبلوي وایي الله مسخر کړی دی وسخر الله ګمارلي دي معنا مقرر کړی دی الشمس المر والقمر سپوږمۍ دا خو تسخیر وکړي نو څنګه تسخیر دی ستړیا لري چټۍ لري رخصت اخلي عریضه پیشي یا کل یجری لاجل مسمى کل دا ار یو کدا المرد کدا سپوږمۍ ده یجری دی تکی لاجل تر یو نیچی او تر یو تاریخ مسمن چاغه نام دار سوی دی مسما د دې چې څوک ونومایي زستانو واخلم نو تیم مسما کړی و منو مولینو الله تعالی دغه تاریخ نو مولې دي چې معنا پلانې تاریخ پلانې ساعت پلانې د کیک پر دغه بقامت راځي تر هغه وخت دی روان دي چې نو معنا مسما څه مجره بر خلاصه په معلوم ترجمه کوو ولې څوک وزه چې چا نو معنا خلم تاته نه معلومې چې وام زید تاته معلوم څه هغه شام عمر تا ته معلوم څه چې هغه نو یو شی چې یاد کې بره معلومیږي نو الله تعالی هم دغه اجل مسما کړی دی مګر په خپل علم کې چا چې نو نری ورشولې چې تر کومه وخت پورې کله دغه ارې به یجری تکیل اجلین تر هغه نیټې او تاریخ پورې مسمن چې هغه معلوم دار دی نو دا دلائل چې د افاق فیش د درې قسمه ګوره خلق السماوات یوس یو کویر الليل دای بلس وسخر الشمس والقمر دای بلس فسی الا هو العزیز الغفار الا نو یاج ساتي خبردار په پښتو کې موږ وچاته خبردار معنا چې یو خبر غواړي مهمه برای ګوره خبردار ګوره خبر سه په ځین کې وسات الا خبردار هو نو دغه الله العزیز دی زبردست و غالب دی دا یاد ست پاره وای چې د دلائل د توحید بیان کړه پای کې دا خبره کی معنی چې نو اوس هم که مشرک دغه دلائل څخه کار نه اخلي خپل د کوپر پر خره باندې سپور دی نه یو څوک چې خبرې نه اوري موږ پر هغه خپل خره سپور دی نو معنی پر خپل بیا عقلي باندې سپور دی چې هغه شرک کوي نو الله دا عزیز ورته چې نو ته د عذاب واړې او زه پر عذاب باندې بالکل برلاسه یم بالکل مې په واسه پرات مگر کچیر دی توحید دلائل ومنی دا خپل کوپر را پر شاسی الله وای زه غپارم د شپېتو کالو کوپر شرک در بخښمه ته مازی را شاته سه د کوپریات سه خدای با وکړ ګوره دواړې بغل پر بغل راوړ زکه د جل بیان سو کې نه منی العزیز الله غالب دی د عذاب مستحق عذاب مخې څوک نسنی وره کې منی چې کوپریات کړي الغفار الله بخښون کې دی راځه د الله تعالی د رحمت تر بعد تر خلاص دی نو خبردار هو دغه الله العزیز غالب دی په عذاب ورکول کې څوک مخ نسنی وره که توبه نه کړي الغفار بخښون کې دی الله تعالی ته څوک مخلص رول چې دا دی ویلی وبخښي دا خو دا اتیا کالو کافر مګر وچ په اخلاص د بدو سره واوړي راشي د خلق کوم نفس واحده چې نس خو موږ خو د توحید دی د انفسیه د لایل انفسیه و ځان ته متوجه کی چې جهان ته بسی لکه سړی و خپل ځان ته متوجه سلاب ام ته خپل رب و پیژنه خو په دا بغل کې چې دی دلته یو افاقی دلیل هم طبعا ورسره ذکر کی په قصد سره بل ذات کې کوم دلیل ذکر کی هغه انفسی دی په طبع کې څوک ورسره دی هغه افاقی هغه مازی طبیعي دی دغه د پاره ذکر سره ذکر کی چې تیم څنګه پیدا کړي او استاد بقا د پاره څنګه شاند ته پیدا کړي وس کدا شان نو ایم انسان په جمع ځکه کې بغرزه د پخپر ژوند سی باریانو چې څنګه وکم الله او استاد بقا د پاره به ما څنګه نظام جوړ کړی دی نو د خپل ځان د لایل چې په مشکې کې موجود دی الله د وحدانیت هغه راشي خلق الله پیدا کړی است کوم تاسو من نفس واحده کې دی و نفس څخه دی و انسان څخه چې ادم علی صلوات و سلام دی سونه انسانان په دام ځکه کې په لیدل په خدای سترګې ستوري کیږي چورته ګوره ګوره اخر خوب در زستړی سي چې دا څونه انسانان اړ یو د ابله جلا نو دا تیس پیدا کړی اس په نفس واحده چې دی و نفس ثم بیا نو جعل ګرځول دی الله تعالی من هدا دغه نفس څخه جعل په معنا د ګرځول نه دی پښ خطا وته ثم بیا جعل پیدا کړی دی په معنا د خلق دی هغه ګرځول چې بر خپل مفعول ثانی وایي ثم بیا جعل پیدا کړی دی من هدا دغه و نفس څخه زوجها هغه جوړه او جفته ده چ حضرت حواء رضی الله تعالی عنها دا اغه برای به ورسره پیدا کړی دا ی اغستان انفسی دلیل چې ستا په نفس کې دي زما په نفس کې دي اغه الله تعالی د تکرر چې بل ځای ته مزه چې دا یو نفس پیدا کړی چې آدم علی السلام دی دا څنګه خلق دی دا څونه برکت چې آدم علی السلام پر شای یې شې دي چې دا انسانان او دلته ثم جعلم لا قارئ ثم تبج فهم ثم خد حروف عطف څخه دي چې حرف احدا حرف عطف نو یې پلا موږ ګرځ پیدا کړو بیا د آدم علی السلام جوړه ور پیدا کړو خو ته دا تور ته وګور چې تو یې ګرځ د یو نفس پیدا کړی چې ګرځ پیدا سو استرس نه بیا پیدا کړو د لپاره زوج ها جوړه د خدای رقم نه دي نو دغه ثم معطوف علیه اصلي قطعی دلته دا پر عطف دي دسی دي تیسی دا یو نفس پیدا کری است پر سر کم و اول آدم پیدا کی ثم جعله دا سمه د مخ دا معطوف علیه دلته پټ سر پج دلته پروت دلته نست چې تیسی پیدا کری است یو نفس پر سر کم پیدا کری است دا رقم چې اول آدم پیدا کی ثم بیا جعل پیدا کړی من هدا دا آدم د نفس څخه زوج ها جوړه ده ابره نو نظام د دې روان چې واده وسمنه غدې نه روشه سر پیدا شو په مضمون ته وسو پیدا نه ګوره دا ګرد په خپل چ پیدا سو نو حوا ورسته پیدا سو نه دي د سم جعلت سبب مخ کې دلته په تقدیر کې پټ پټ دا ځي چې معنی خلق د ادم یو کوي بیا یو ګرځاوه من ها دغه ادم د نفس څخه زوج حج دغه پیدا کړ دغه څخه زوج حج وړاند ده چې حضرت حوا ده ما ول دغه انفسي دلیل دی قصدن خ دغه بیان کی مګر بیرته افاقرا وړي هغه د دې و انزل لكم وانزل لو ترى را نازل کړي دي لكم تشلر من الانعام د چارپایانو څخه سمانيه ته ازواج اته چاغه اته چش دي د جوړو ته د جوړو څخه اته شانته پیدا کړي وس نو دغه انعام د خوستا نفس نه دی انعام خو په جهان کې د چرپایان خدای د دې لپاره ذکر کړه چې دا ستا بقا بیا دغه نه راتله کنه دلیل خو انفسی روان دي زموږ وزن ته متوجه دي د سیاري په سیب سی وای چې یا خلقکم فی بطون امهاتکم برته په دغه نفس کې د انسان ورژغیږ ما زه تبعید دغه افاقه دلیل بیا ورسره ملګری کی نو الله تعالی خو بخی ډیر شان پیدا کړی فقط انعام ذکر کړه انعام چې دی و دغه اوښو غایو پسو دغه بزو دغه ته ویل کیږي کداس په خبره پوسستم دا یو یاد کړ د انسان ژوندۍ ډیره د دغه سر اړه لري کني خو نو چې غاله مال پیدا کړی دی یو یې هم پیدا کړی دی غیر ته نه کړی ذکر مې ژې هم پیدا کړی دی د انسان د ژوند بقا اگر چې د ګرد جهان سر اړه لري خو ډیر مهم تړاو د چا سره دی د انعام سره دی چې خپل سپری ژغوشي هم خوري د وړو چې هم کار اخلي جامع ځین جوړي نو دا یو سره ذکر کړ کته ان انزلې ذکر کې چې را نازل کړی دی وای د دې دا معنی شو چې لکه حواو دوار چې علیهم السلام دا د جنت اومځي کی تر اتا کړ اول بسمه لا د جنت راستول دي په دغه انزل هو اول غوی امره لجل دي اول بزام دغه سره لجل در لکه دغه چر نازل کړي کی دا اسمه خبر پوسوسن هو انزل راښته کړي د جنت لکم تسلر من الانعام د چر پایان څخه سمانیت ازواج اته د جوړو اته د جوړو سمانه د ار یو ته زوج ویل کیج مذکر و مؤنث د مذکر د مؤنث جوړه د اغه مؤنث د جوړه سوله نو سمانیه ذکر کړ د اته چې هغه اته د جوړو د قسمت څخه معنی دغه تعداد د اته د نر او شزه د بزین او شزه د پسن او شزه د غاین او شزه مثلا د اوښ دغه انو اته د نزین جوړیږي د ماجه د نمونی اغه مهم درته ذکر کړل کنه دغه خدا الله تعالی نعمتونه ډیر دي نو د انزل په معنا هم پوسی چې رانازل کیږي رانازل ول خدا کښته کیږي چې معنا د جنت هغه بار د بار یا په دې اعتبار دي چې هم ډېره نازل کړي دي خداګر د شیان د اوبو سپیدا دي وجعلنا من الماء كل شيء حي په قران کریم کې راځي چې هر شی د اوبو سپیدا دي خو اوبه چې د اسمان را نازلې شي خداګر انعام د اوبو سره جوړ شوی دی نو په دغه معنی انزل وایي نو کدا چې په خبره اوس پوهیږي یخلقکم فی بطون امهاتکم برته هغه دلیل نفسه ته خبره ورسي یخلق الله تعالی خلقیکم تاسی معنا پیدا کیمو فی بطون پنسوک امهاتکم د من دستاسی خلقا په دیس خلق من بعد خلق چې هغه ورسته تر بل خلق دی یو خلق تر بل خلق ورسته یو خلق تر بل خلق ورسته لکه د مثال په تور موږ بیا پرز په د خپل محول کې سر برم سر په خلاصیر شیزه شی ډوډۍ په خیه نو اول دوار چې وډره او اخلي په کاشین کې واچي وړو بور واچي برای نو واغش اخشلې یو د ورس بیا نو کشی جی خمیر خمیره بل دا ورسوه بل پلای را وقتی زوالی زوالی که زواله بل دا ورسوه بل پلای چه دا زواله و تکی اواره که سرده بل دا ورسوه چه پر طبخی اواره چه بارون دوری زنجوریش لکه داغ دوری چه پر دایس مرتبه را روانه ده دا انسان خلق دا مور پنس کم داغس دوری لری علا داغس وی یو خلق تر بل خلق روست در کوام یو خلق تر بل خلق روست در کوام داغس وی یا خلقو علا خلقی کم تاسی پی بطونی پنسو کی او محاج کم دا من دستاسی خلقا پدیس خلقیول سره من بعد چې ورسته دی خلق تر بل خلق یو خلق د مخه چیر سوی دی دا بل خلق تر هغه ورسته دی کته و دانو کم خلقونه دي چې دا کی پیات خلق چې شي اول دا واره چې د ناری نن نطفه د شزی و رحمت ور شواس ول سلویش تر دغه سینې پرته تر هغه ورسته چې دی بار بیا چې دی سلویش تر په علاقه و وړ کنټ کوي ونه زین جوړ شي خدای بل دا ورته ګور دا ته د خمیر دوره روانه ده دا ور دوره نطفه او سرویش تر زی ورته زی بنزین جوړه شو په درېمه درجه کې بارا مغدغه شي مغدغه چې د اغه نو به اغه لک جوول سوي غشه د غره کمینو ورسته در اغه چې دی بارونو اډوک پکښ کې پیدا شي بارونو په د اډوک باندې ورسته غشه واغوستل سی پلی پکښ کې جار شي ورسته نو روح پکښ کې پکیږي چې په هغه حدیث شریف کې راځي چې په دغه وخت کې چې د دې په دغه د روح د دورې ځای ته راورسیږي په دغه کې نو ملک اعلی ورته راواسي برای ورسته د سوشیانې ولیک چې دا روح په کیور سره رزق ویلي کې چې دا به دوغه رزق خوري او اجل ویلي کې چې دوغه شپې پر دنیا باندې ستاج ونده لږه ډیر عمل ویلي کې چې دغه دغه کارونه به کې شیا بد او دا شقي او سعيد ویلي کې چې معنا دې د اشقیا او بدبختانو څخه دي او رخت دي یا د سعاده او د نیکانو څخه دي جنت دي ګوره دا څونه د ورونو دی اول دا وره د چا څخه شروع سد نو تپې څخه بیا علاقته ولاړي د علاقته مدغې ته ولاړي د مدغې څخه عزام او اډوک دي ته ولاړي نو که په دا خبره تاسو وس پوهیدل یاست هلته په سورة نوح کې الله تعالی فرمایي څورلسم آیت وقد خلقکم اطوارا الله ایتس پیدا کړی است اتوارن په تورو سره معنی دا غس په مرتبه مرتبه سره په سورۃ المؤمنون کې معنی دا غ مزمن دی الله تم سفر سمایته اتفاق پیدا غدی چې په سورۃ نوح په سورۃ نوح کې په سفر سمایات کې دا خبره ته اشاره سوې ده چې تاسو پر دغه درجو درجو باندې الله تعالی خلقیاس وخت خلقکم اتواره په سورۃ المؤمنون کې په سفر سم آیات دا سلسله د خلق د انسان الله تعالی دا غس بیان کړی چې دا غس درجه پر درجه باندې کېږي په مضمون کې دا سپویږي نو نو یخلقو الله تعالی خلقیو پیدا کیو کوم تسبی بوتون په نسو کې او مهاج کوم د مند استاس خلقن په دس پیدا کیدو چې دا خلق دی من بعد خلق ورسه تر بر خلق مخ کې ور پر کې رسوي ده او دا خلق چون کې په ظلمات ثلاث په ظلمات په دس تر کې ثلاث چې درې دي و دې حکمت ته به وګور وس که مثال یو چاته وای چې وښته خشته و مړه خشته څونه ساده کار دی خو غالب ادي جوړ دی مگر دا بل پراته ولګو خشت خشمالان د ورځې موږ یا سپوږمۍ ته موږ یا بل پواړ په طریقې کې نه کیږي الله وایي زه د خلق څونه باریک خلق دی پر څه رقم د وروي اړم مگر رڼا ته ضرورت نه لرم چې بل په مور په نس کې ورته ولګم په ظلمات سلاس درې ظلمات نو چی شي مراقبه یو دا نس چې دی په خپل خدای ام د غوښ څخه جوړ دی د نه تاریکا د په نس کې کارته بل پان خو نه لګیش دا یو بل بیا په نس کې د ننه هغه بچدانی هغه د مور رحم هغه بیا بله طریقه پر جوړ کړل په رحم کې د ننه چې بیا د الک جوړیږي د ښځې نمونه ورته وایي د حیوانات په باره کې لکه د غوا او د اوښو د بل هغه بیا پیروان ورته وایي په یو بل نری پوښت بیا دی بند نو درې پوښې پیدا کړې او نس دی تر نس وروسته چې دی د انسان نس ارز وس د مثال تر نر نس لري رحم نه لري نو د شج نس امستا رحم هم پکې چې هغه خپل ځان کې بیا بل لور شي دي پر رحم کې د نن بیا الله تعالی یو بل پوښور لري ور کړی دي لکه د بادام ده بادام په د خپل کلک پوښ کې د نن بر بیا د یو بل هغه نه دی اجاره چمړه لري چې خښ ته کې زنجلا کې دغه څه چې نه زنجلا کې دا کښنه دغه څه یو بل نه ری خور لري لکه بوغي دغه بر څه لري سدې تر راوځي نو تاریخي ځکه درې ذکر کوي الله تعالی چې په درې تاریخي کې د نن از ما سره سترګه غلطیږي نه غوږ راڅ غلطیږي او سو نه حسن حسن انسانان په تاریخ کې جوړیږي نو تل عرب نه پیژنې دا ستاپه د نفس کې دلیل دروښاوه نو ګوره د او غزا څخه د یو نفس څخه پر هغه رقم پیدا کړی چې نفس جوړه سو بیا توالد تناسل سو انا عامد سر مرګری کړي چې بقا په وکی هغه چرپایان او بیا د خلق په بتونه کې د امهات درک یو خلق فصله بل خلق څونه ورته به او هغه په ظلمات سلاس په تاریخ کې چې بل په ځان ته نو لګولې ذلكم الله ربكم ففعج حكم داغ لي خطو حد بيانير وام ذلكم الله داغ الله دا كارون يتاوس واوري دل ربكم داغ استسي ربتي بر كم زغلي چه بت زغلي بل تزغلي داغ كارون بل سوك وايس ذلكم الله ذلكم داغ الله الله داغ الله داغ كارون يوس بيان سولا ربكم رب استسي دي له الملك لهو دلر الملك و پاچی و تصرفتی چه پاچی گرده ده ده نو تی باید تا ده سچا چه تصرفات غاره چه بلانه جزما سر دیس و کیا جدیس پر ده غرب جاره چه پاچا دین و لهو دلر الملك و پاچی ده نو ما ویله چه خبر خو چه ده توحید را روانه ده نو پس یه نتیجه تر ازی لا اله الا هو لا نست اله لا يقضى عبادت الا هو مگر نخاص دی چې د توحید لا ال خلاص وکړه افاقیه اندرته بیان کړم پوسی اندرته بیان کړ نو حکم یو کې چې ذالکم الله دغه الله ربکم رب ساسدی له هو مدلر ارمل کو پاچی د پاچی د دی راځي کوا او که عبادت کې لا اله الا هو نست لا يقضى عبادت الا هو مگر ندی دا چې مگر د خلاص وپسی وي فانا تصرفون فانا نو څنګه تصرفون تاسې ګرځول کېږي دا ستا دماغ د چیش پراته دي نه یې پر هغه سره بیره کاپر دغه ګرځه د لایلم واور ورته وایي بیرته خپل بته دي سجده کې یا قبر ته سجده کې یا ورته کې یا غوایه ته کې نو فانا څنګه تصرفون تاسې ګرځول کېږي پر عقل دي پر دې واره دي چې مړ کېدای شي په خبره پوه وسوس فانا دا په معنا سره د کیفوس چې نو کیف تصرفونه تاسو څنګه ګرځول کېږي لا د حق څخه ځغلي د الله څخه ځغلي او مخلوق ته هغه په عبادت باندې نسی نو تر دغه ځایه پوري چې د شپږم آیات پرسو هغه د توحید مسله چې را شروع و سره د دې چې په بغل کې ابطال د چاوس د شرک مو چې هغه شرک چې شو چې د الله تعالی د پاره اولادونه ثابتول هغه ابطال هم پکې کې وس په هغه دلیل سره چې الله او ما اراده لا ولا کړی کوم اراده کړی وای نو خو مخلوق مخلوق کی بم ځان ته اولاد پیدا کوله او د مخلوق اولاد ګنل خدا خو بخید عیب خبره ده الله د عیب څخه پاک دی نو چې مخلوق کی الله ځان ته اولاد نه غور کی نو کو اراده نه کړی د الله بیراجی خو کار نه کی چې الله اراده لاندې کړی او تعالی د اولادونو ورته درې چې عزیر علی السلام دی عیسی علی السلام دی ملائک دی نو دا خبره غلطه ده نو الله د الله جد عقیدې صحت تازمر د ټولو نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.